अब विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ। जो विद्वान लोग माता और पिता के सदृश सबके लिए विद्या और धन देने वाले धर्म पूर्वक आचरण करते हुए अपने समान जाति वाले तथा अन्य जनों की रक्षा करते हैं वे सबके पूजा करने योग्य होते हैं। भावार्थ उन लोगों के ही नाम प्रशंसा करने योग्य और प्रसिद्ध होवे कि जो विद्वान और अविद्वानों में मित्रता को प्राप्त होकर धर्म और अधर्म के विचार के लिए उत्तम बुद्धि सबके लिए देते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वानों आप लोग हम लोगों को न्यायाधीश और माता के सदृश अन्यायाचरण से अलग करके और सत्य धर्म युक्त कर्मों को प्राप्त करा के संपूर्ण पृथ्वी को बहुत प्रजा और असंख्य धन युक्त करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो धर्म सभा के अधिकृत लोगों के अधीन में वर्तमान उपदेश देने वाले सबको सत्य और असत्य का उपदेश देकर धर्मात्मा करें और उनके प्रश्नों को सुन के समाधान करें और पृथ्वी आदिकों के समीप से क्षमा आदि गुणों को ग्रहण करके अन्यों का ग्रहण करा पाखंड का नाश और धर्म को प्राप्त करा के सबको श्रेष्ठ करें। भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सब प्राणियों से प्रथम उत्तम शिक्षा तदनंतर विद्या पुनः सत्संग से कल्याणकारक आचरण उत्तम बातों का श्रवण और उपदेश करके सबके योग अर्थात भोजन आच्छादन के निर्वाह और कल्याण को सिद्ध करें। भावार्थ जो विद्वान लोग वैद्य होकर सर्वदा औषधियों से रोगों का निवारण करके सबको रोग रहित करें और सदैव मित्रता करके राजा को चाहिए कि दुष्ट डाकू रूप कंटकों से तथा सबसे रहित सरल मार्ग बनावे कि जिन मार्गों में जाकर तथा आकर प्रजाएं बहुत धनवाली होएं। भावार्थ राजा आदि पुरुषों को चाहिए कि बुद्धि के नाश करने वाले अन्न आदि का त्याग करना कहके विज्ञान बढ़ा के लोक से वार्ताओं को सुन के सेनाओं की वृद्धि करके और शत्रुओं को जीत कर सब काल में आनंद और शोक का त्याग करें और धर्म से प्रजाओं का पालन करके विषयों में आसक्ति का त्याग करके आनंद करना चाहिए। इस सूक्त में राजा विद्वान प्रजा अध्यापक शिष्य ईश्वर श्रोता वक्ता और शूरवीर के कर्म और गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 54वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब तीसरे मंडल के 55वें सूक्त का आरंभ है। भावार्थ जो बिजली नामक वस्तु को प्रातः काल से सेवन करते हैं उनके सदृश वर्तमान एक द्वितीय रहित ब्रह्म प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त हुआ वह सबको धारण करता है, वही सबके उपासना करने योग्य है। भावार्थ वे ही इस संसार में विद्वान जन पिता के सदृश होवे जो कि प्रकृति आदि पदार्थों में व्याप्त सर्वांतर्यामी ब्रह्म को उत्तम प्रकार जान के अन्यों को जनावे। भावार्थ मनुष्य लोग आलस्य को त्याग के पूर्व पुरुषों द्वारा किए हुए कर्मों का सेवन करके देवों के देव सबके आधार सत्य स्वरूप और दीपक से घट आदि के सदृश भीतर व्याप्त परमात्मा को साक्षात देख के अन्य जनों के प्रति उपदेश देवे। भावार्थ हे मनुष्यों जिससे प्रकाशित हुए सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं जो अव्यक्त अर्थात प्रकृति में सबको उत्पन्न करके तथा धारण करके माता के सदृश रक्षा करता है और जो यथार्थ वक्ता विद्वानों के सत्कार करने योग्य है उस ब्रह्म की आप लोग उपासना करो। भावार्थ हे मनुष्यों जो उत्पन्न उत्पन्न हो गई और उत्पन्न होने वाली प्रजाओं में व्याप्त धारण करने वाला अंतर्यामी वर्तमान है, उस परमात्मा की सेवा करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो कुछ इस संसार में सूर्य आदि वस्तु, जो इस संसार में अनेक प्रकार की रचना है और जो विचित्र रूप स्वाद आदि वर्तमान हैं और सब अपने अपने मंडल से घूमते हैं, प्रलय से प्रथम नहीं नष्ट होते हैं, वे ये परमात्मा के कर्म हैं, यह जानना चाहिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर सूर्य आदि जगत को निर्माण धारण और प्रकाश करके पालन करता है और जो सर्वत्र बसता हुआ सबको अपने में बसाता है, जिस एक ही को यथार्थ बोलने वाले विद्वान लोग सेवते हैं, उस ही की सब लोग उपासना करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे युद्ध करते हुए समीप में वर्तमान और शत्रु के नाशक वीर पुरुष के समीप में कायर मनुष्य तिरस्कृत हुए पुरुष के सदृश देखा जाता है, वैसे ही संपूर्ण शक्ति वाले अनंत परमात्मा के समीप में सूर्य आदिक जगत क्षुद्र और तिरस्कृत है। और जो जगदीश्वर विद्या के खजाने रूप चारों वेदों की वाणी के आभूषण हुओं का शासन करता है, उसी को इष्ट आप लोग मानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर योगियों को वायु के द्वारा वृद्ध दूत के सदृश दूर देश में वर्तमान समाचार व पदार्थ को जानता है और अंतर्यामी हुआ अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित और जीवों के कर्मों को जानकर फलों को देता है, अंतःकरण में वर्तमान हुआ न्याय और अन्याय करने और न करने को चिताता है, वही हम लोगों को अतिशय पूजा करने योग्य ब्रह्म वस्तु है। आप लोग भी ऐसा जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो इस संसार का उत्पन्न धारण पालन और नाश करने वाला है और सब जीवों के हित के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है, उस ही की आप लोग सेवा करो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो परमेश्वर पृथ्वी और सूर्य के घूमने की व्यवस्था को न करे तो रात्रि और दिन कैसे होवें, और जिस जगदीश्वर ने पुरुषार्थ के लिए दिन और शयन के लिए रात्रि रची, उस ईश्वर का हृदय में सब ध्यान करो। भावार्थ, जो सभ्य जन परमेश्वर से डर के उसकी आज्ञा के अनुसार जैसे रात्रि और दिन संपूर्ण संसार के नियम पूर्वक पालन करता होते हैं, वैसे ही सभा में धर्म के विजय और अधर्म के पराजय से प्रजाओं को आनंदित करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो परमात्मा रात्रि और दिन से पृथ्वी में वर्तमान पदार्थों को शयन और जागरण प्रयोजन, जिनका उन प्रकाश और अंधकार और वृष्टि से गौ के सदृश रक्षा करता है, उस ही की पूजा करो। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे दिन अनेक रूपों को दिखाता है, वैसे ही रात्रि सबको घेरती है, यही सत्य के कारण से उत्पन्न हुए और होने वाले को जानकर सबके बनाने वाले परमेश्वर को सुख पूर्वक जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे मनुष्य लोग दो पैरों से चलते हैं, वैसे ही रात्रि और दिन चलते हैं, और जैसे दिन पथ्य है वैसे रात्रि पथ्य नहीं होती है, इसी प्रकार सर्वांतरयामी ब्रह्म को त्याग करके अन्य उपासित हुआ पथ्य नहीं होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रथम अवस्था में वर्तमान विद्या पढ़ी हुई बाला भिन्न ब्रह्मचारिणी स्त्रियां अपने सदृश पतियों को प्राप्त होकर आनंदित होती हैं, वैसे ही सर्व विद्याओं से युक्त वाणियों को प्राप्त होकर विद्वान लोग सुखी होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सूर्य रात्रि के अंत और दिन के आदि में सर्व प्राणियों को निरंतर जगा के शब्द करा और व्यवहार करा के लक्ष्मियों को प्राप्त कराता है और रात्रि में चंद्र आदिकों में किरणों को रख के प्रकाश कराता, सो यह प्रकाशमान जगदीश्वर से उत्पन्न किया गया ऐसा जानना चाहिए।